Η ελπίδα έρχεται και ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Σοκράτη εσύ σούπερστάρ. Ναι, κοιτάξτε, δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς όταν λέγαμε η ελπίδα έρχεται. Εντάξει, αυτό έχει παίξει από χθες πολύ. Μάλλον έχει παίξει πολύ η δισκοτέκ, γιατί με το η ελπίδα έρχεται, την ερμηνεύτρια τη γνωστή, ήταν μια αφορμή να τη μνημονεύσουμε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ είπα να πάω λίγο πιο παλιά, 1979, Eurovision. Εποχές όμως, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες της Παρασκευής, τέλος εβδομάδας. Όχι, δεν τα θυμάμαι. Εγώ ήμουν τότε 79, ήμουν τριών χρονών το 79. Δεν το θυμάμαι, το έχω δει μετά, πιο μετά. Τι τραγουδούσαμε τότε. Και την αρχαιοπληξία μας, την προγονώα, τη διαφημίσαμε και στη Eurovision τη φτιάσαμε. Και, εντάξει, και δεν είχες και Coca-Cola να σου χορηγεί τα μουσεία τότε, θυμάστε. Μάλλον δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά τέλος πάντων. Η ελπίδα έρχεται. Αυτό τώρα με την ελπίδα, την κακοκαιρία, παιδιά, είναι πολύ προβοκατόρικο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Την ώρα που εσύ ξεκινούσες να βρεις τον αιώνιο Θεό. Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά, κεριά, δε σου καίνε. Αλλά τα λό, τα λό, τα λόγια σου καίνε. Κι ακούω, ακούω, ακούω, ακόμα τα λένε. Σοκράτη, εσύ σου. Άμα ψάξετε λίγο στο YouTube, είπα να μην το παρακάνω τώρα, γιατί εντάξει, άμα ψάξετε λίγο στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα να λέει την Κυριακή έρχεται η ελπίδα. Και όντως την Κυριακή έρχεται η ελπίδα, η κακοκαιρία. Αυτό είναι από τα παλιά, από την ελπίδα εκείνη, την άλλη ελπίδα. Θυμάστε που ήρθε, πέρασε, την είδαμε, μας χαιρέτησε, εμείς μείναμε εκεί σταθεροί, αυτή προσπέρασε. Πώς ήταν εκείνο το τώρα έτσι που έχω πιάσει τα παλιά. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή στους απαράδεκτους που πήγαινε ο Σπύρος από τη μία και η Δήμητρα από την άλλη στην παραλία αξιπόλυτη στην ακροθαλασσιά και τρέχανε να αγκαλιαστούν και τελικά περνάνε έτσι δίπλα ο ένας τον άλλο. Έτσι ήμασταν και εμείς με την ελπίδα που ερχόταν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τώρα η ελπίδα, το να λες μια κακοκαιρία ελπίδα, είναι λίγο προβληματικό, είναι λίγο προβοκατόρικο. Βέβαια, θα μου πεις, κάτι πρέπει να έχουν και αυτοί που κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, ονόματα δεν λέμε, να κάνουν ένα λογοπαίγνιο, να παίξεις, να κάνεις ένα τέτοιο. Αυτό στο Twitter γίνεται χαμός. Το τι δισκοτέκ έχει παίξει από χθες με την ελπίδα, με τα ημισκούμπρια, στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ κλπ. Αυτό είναι που παίζει κυρίως. Τώρα κοιτάξτε, κατά τα άλλα έρχεται μια κακοκαιρία, χειμώνας είναι. Δεν λέω, εντάξει, υπάρχει μια τρομολαγνία, δεν ξέρω, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Και ο χιονιάς και θα χιονίσει και στα αυτό, εντάξει παιδιά, χιόνι. Α, δούμε λίγο χιονάκι, άσπρη μέρα. Το να προσέξεις να μην κινηθείς την ώρα που γίνεται ο χιονιάς, ας το πω από τώρα, Κυριακή και Δευτέρα λέει, εκεί μπορεί την αρχή της εβδομάδας θα έχουμε καλά να είμαστε, θα έχουμε να λέμε. Αλλά να προσέξεις λιγάκι να μην κινηθείς. Θα το δεις το χιόνι και μετά. Δεν χρειάζεται να πας την ώρα που γίνεται ο χαμός, κατακλυσμός. Και γενικά ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αλλά και αυτό το κλίμα τρομοκράτησης του τι έρχεται, τι μας παρημένει, Αρμαγεδόνας κλπ. Αμέσως μετά τα Ραφάλ που ήρθαν, μην τυχόν και συζητήσει κανείς για τους 100 νεκρούς κάθε μέρα. 88 χθες, 82 αν θυμάμαι καλά. Γενικά είναι ένας πολύ καλός τρόπος τα καιρικά φαινόμενα να σου αποσπάσουν την προσοχή από το ότι άλλο συμβαίνει. Δεν μιλάω για καμία συνωμοσία φοβερή. Απλά ρε παιδί μου, ξαφνικά το ότι θα χιονίσει Είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, είναι φοβερή είδηση, δηλαδή σαν να είναι κοσμογονία. Θα χιονίσει ρε εσείς, θα χιονίσει. Ψυχραιμία, θα χιονίσει, εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα πάει η σημερινή εκπομπή. Έχω έρθει έτσι με μια διάθεση να ακούσουμε περισσότερο μουσική. Νομίζω τα έχουμε πει όλα πια. Και καταλήγεις να λες για τον καιρό. Κατάλαβες. Όχι ότι τελειώσαν τα θέματα. Όχι ότι τελειώσαν, τι να σας πω, τα βασανά μας. Όχι ότι τέλειωσε η κοροϊδία σε πάρα πολλά πράγματα. Έχω να σας πω για παράδειγμα για το θέμα που λέγαμε χθες. Για τον μισθό που θα πάρετε αν αρρωστήσει το παιδί που τελικά το καταλάβανε ότι κάνανε λάθος. Και το πήρανε πίσω. Προσέξτε. Διάβασα και εγώ την είδηση. Το παίρνει πίσω η κυβέρνηση. Και χάρη καλό. Άντε ρε παιδί μου. Άντε ρε παιδί μου. Τουλάχιστον τα λες. Μαλλιάζει η γλώσσα σου. Τουλάχιστον να έχουμε και εμείς μια νίκη κάθε μια φορά. Τρώμε πέντε. Να βάλουμε και ένα ρε παιδί μου. Έτσι για την τιμή των όπλων. Αμ δε. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stays in Greece will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning. Είναι Παρασκευή 21 ο Γενάρης. Πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας ή στα κινητά σας ή στους υπολογιστές όπου ακούτε. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο και πίσω σελίδες.gr το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Ξέρετε, αυτή την ονοματοδοσία την κάνουν οι μετεωρολόγοι. Δεν μπορώ να καταλάβω, να φανταστώ ποιος ήταν αυτός που σκέφτηκε να τη βγάλει ελπίδα. Έχει μερικές συνδηλώσεις αυτό. Ακόμα και αν το έκανε ακούσια ρε παιδί μου, ακόμα και αν δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν πάει το μυαλό μου. Θα μου πεις δηλαδή γιατί όταν τη βγάζεις τους άλλους, πώς τους βγάλαμε, θυμάσαι, Λέανδρος, λέγαμε κάτι κακοκαιρίες προηγούμενες. Γιατί δηλαδή τώρα είναι... ναι, αλλά όταν το λες ελπίδα, είναι σαν να σου δίνει ότι, μια εντύπωση ότι και η ελπίδα που περιμένεις, αν έχεις καμιά ελπίδα, θα έρθει να σου δυσκολέψει τη ζωή και αυτό. Δηλαδή σου μαυρίζει λίγο την κατάσταση, περισσότερο έστω και υποσυνείδητα, υποδόρια. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, τώρα είναι κάπως να ονομάζεις την κακοκαιρία ελπίδα. Ξέρω, μπορείς να την ονομάσεις μετά αγάπη, μπορείς να την ονομάσεις, ξέρω εγώ. Δεν μου λέτε καμιά φορά, γιατί κάποιος δεν μπορεί να μην υπολογίζει, δηλαδή δεν βάζει φαντάζομαι σε έναν υπολογιστή που λέει και βγάζει ένα όνομα ο υπολογιστής. Έχεις κάπου στο μυαλό σου τι μπορεί να σημαίνει το όνομα που θα βγει? Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται η ονοματοδοσία, πραγματικά απορώ. Βοηθάει λέει, βοηθάει επικοινωνιακά για να ετοιμάζεται ο κόσμος, να προετοιμάζεται, το να βαφτίζει τις κακοκαιρίες. Έχεις ένα κωδικό, εντάξει, μέχρι εκεί το δέχομαι. Υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλουμε κακοκαιρία, ξέρω εγώ, Κυριάκο, Αλέξη, όχι? Άμα είναι έτσι να βάλουμε, δηλαδή δεν υπάρχουν ονόματα που κάνουν τζις. Το ελπίδα τώρα γιατί να σου το χάλα, δηλαδή έχεις μια ωραία λέξη. Τέλος πάντων, άσε τώρα, μην το πολυπαιδεύω, εντάξει, ας γίνει στο Twitter ο υπόλοιπος καυγάς και η υπόλοιπη συνωμοσιολογία, τι μας κρύβουν για την ελπίδα. Μπορεί να είναι και λίγο αντισυριζαϊκό αυτό, έτσι. Δηλαδή εκείνο το «η ελπίδα έρχεται» δεν έχει ξεχαστεί ακόμα. Και ειδικά αν τώρα έρχεται με χιόνια και λοιπά, σου λέει «να, αυτό που ήταν εκείνη η ελπίδα από αυτό και τώρα είναι αυτή η ελπίδα και είδες πώς ήρθαν τα πράγματα, οπότε μην μιλάς για ελπίδα». Είπα θα αφήνω λίγο μουσική παραπάνω σήμερα και θα το κάνω. Θα τηρήσω την υπόσχεσή μου εκτός αν μας συνεπάρει. Δεν ξέρω. Δύο πραγματάκια θέλω για σήμερα έτσι για τέλος της εβδομάδας να σας θέσω. Με αυτά θέλω να σας ενοχλήσω. Το ένα είναι βεβαίως αυτή η ιστορία με το τι άδεια θα πάρετε έτσι και τυχόν αρρωστήσει το παιδί και αναγκαστείτε να μείνετε σπίτι. Και το άλλο είναι ότι είμαστε μάλλον σε μια κατάσταση, αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, σε μια κατάσταση μετά COVID πια. Όχι ότι έχει περάσει ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Έχει 688 διασωληνωμένους, έχει 22.366 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Έχεις, τι να σου πω, έχεις 1.742 τελικά συνολικά κρούσματα και έχεις μόνο το τελευταίο 24ωρο 18.860, οπότε δεν έχει φύγει και μάλιστα έχεις και διασωληνωμένους με όμικρον πια, που δείχνει ότι και η όμικρον δεν είναι μία γρυπούλα. Έχεις όμως και μία συζήτηση για την επόμενη μέρα και όλο ξανάρχεται και όλο ξανάρχεται και να οι δημοσκοπήσεις και να η εκλογολογία και να τα ξανά για εκλογές και να πάλι αυτή η ιστορία και η επόμενη μέρα στην υγεία που έχει συγχωνεύσεις. Και δεν το λένε κλείσιμο γιατί δεν ακούγεται ωραία, αλλά στην ουσία έχει υποβαθμίσεις πολλών νοσοκομείων. Αυτός παιδιά είναι έτοιμος, μόλις λίγο βγούμε στο ξέφωτο, αφού θα εύχεσαι ρε παιδί μου να μην περάσει ποτέ ο κορονοϊός, να μην έρθει μετά και κλείσει τα νοσοκομεία. Το λέει, το προαναγγέλει, δεν είναι τίποτα μυστικό, δεν σας κάνω καμιά φοβερή αποκάλυψη. Ένα με αυτά θέλω λίγο να σας κουράσω σήμερα. Πήρανε που λέτε πίσω το μέτρο που μείωνε τις αποδοχές για κάθε μέρα που θα χρειαστεί να πάρει άδεια ένας εργαζόμενος για να πάει να κρατήσει το παιδί του. Το διαβάζεις στον τίτλο «Βήμα πίσω από την κυβέρνηση» κάπως έτσι τέλος πάντων και λες για να δούμε να χαρώ, όχι να μην χαρείς καθόλου. Σας έλεγα εχθές η ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας ήταν 4 μέρες από τον εργοδότη και τον ΕΦΚΑ ως άδεια ειδικού σκοπού και η 5η μέρα από την κανονική σου άδεια. Αλλά το καλύτερο από όλα ήταν ότι εκείνες οι 4 μέρες θα ήταν μέρες που θα πάρεις το μισό μεροκάματο. Το καταλάβανε ότι είναι λίγο χοντρό αυτό τώρα, ρε παιδί μου, γιατί λες και τιμωρείσαι που αρρώστησε το παιδί και σου λέει, δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα, και λες για να δούμε τι βήμα πίσω κάνατε. Ναι, από τις 4 μέρες τελικά μόνο τις 3 θα πάρεις το μισό μεροκάματο, την 4η θα το πάρεις όλο από τον ΕΦΚΑ. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα ότι τις 3 τις πληρώνει ο εργοδότης, την 4η την πληρώνει το δημόσιο. Και δεν υποχρεώνει τον εργοδότη, μην τυχόν και δυσαρεστήσουμε κανέναν, δεν υποχρεώνει τον εργοδότη να δώσει ολόκληρο το μισθό. Ο εργοδότης λέει μισό μισθό εσύ. Εγώ που είναι κρατικό ταμείο εδώ και εντάξει, οκ, δεν τρέχει τίποτα, θα το δώσω εγώ από τα δικά μου τα λεφτά. Το τέταρτο ημέρο, οπότε έχεις τα 3 μισά, το τέταρτο ολόκληρο από τον ΕΦΚΑ και το 5ο από την κανονική σου άδεια που θα τη χάσεις από το καλοκαίρι τη μέρα αυτή που θα λείψεις. Εντάξει, είστε ικανοποιημένοι, το πήρε πίσω, μια χαρά. Α, όχι, τι θέλετε κι εσείς τώρα. Me voy ramblando por la calle buscando a mi hermano y le pongo la mano. Yo no tengo pánico, mamá, yo no tengo nada. Mi voz es tu paz, mi casa es tu casa. Latino como sur, sur como África. Mezcla cultural global en la misma música. Hablando de verdad cuando llegamos en ciudad de Barrio Ortilla. Vamos adelante pa' allá y bombo claro. Aquí estamos sin vergüenza, representando por la raza mestiza. Día cada día, noche cada noche, siempre a tocar. Bajo en la calle la muchacha borracha me invita a bailar. Arrituzca aquí presente, entonces baila también el presidente. En el viaje más largo por la carretera, poniendo super sonrisa a las niñas que lloran. Escucha este sueno que pinchamos hasta siempre. Toda la noche suena toda la movida en Barcelona. Sale del barrio la tua ola, italiano Barcelona. Paesani e Barcellona, la Rambla ora parla in italiano. Si quiero trabajar, non sirve más el baciamano. Nel barrio, el pueblo siempre pronto con sorriso. Respiro familiare tra la gente all'improvviso. Yo también no sé el porqué de lo que pasa en este mundo. Vedo solo ma en un momento la mia vida suonando. Todos los conquistadores a los pueblos pone llorando. Hasta la victoria, siempre estamos cantando. Vamos adelante, compay, guerrillero sin comandante. Onda anómala que vibra, made in Etna gigante. De la movida viva, de Siracusa a Cuba, de Barcelona a México, México internacional, fanta mezcla especial. Siente la rumba antes que vamos a llegar. Bajo el mismo cielo que no se acuesta de llorar. Sangre y lágrimas con las bombas sobre Babilón. Nosotros somos hijos de la luna y el sol. De puta madre, tío. Stop the war, tío. Que pasa por la calle cuando tocamos, tío. Llevando mi pueblo hacia el cielo. Con la estrella el corresivo y borrando el cielo. Este sí le sigue poco a poco y te pone loco. Amigo, haré tus casinos. Εγώ ξέρετε θα περίμενα τώρα, ειδικά σε αυτή την φάση, αν θέλετε να μιλήσω κι εγώ με όρους αγοράς, αγοραίους όρους, θέλω να πω με όρους marketing. Δείτε το έτσι, αν είναι για το καλό των εργαζόμενων που να πάρει ευχή, δείτε το έστω και έτσι. Τι θέλω να πω, περιμένω έναν εργοδότη, ειδικά έναν από τους μεγάλους εργοδότες, αλλά είναι και από τους μικρούς, και εγώ να σας πω την αλήθεια μου, να τον διαφημίσω και με χαρά και με την καρδιά μου, να βγει και να πει, ρε γαμώτο, έχουμε κορονοϊό, έχει τόσες χιλιάδες κρούσματα, έχει 40.000 κρούσματα σε παιδιά, έχεις παιδιά που νοσηλεύονται, λίγο να το δεις, δες το ως εταιρική κοινωνική ευθύνη που να σε πάρει, δες το σαν, τι να πω, μπόνους, δες το σαν μια κίνηση καλής θέλησης, ανθρωπιάς που να πάρει ευχή, δες το ως διαφημιστικό κόλπο. Η εταιρεία μας θα δώσει στους εργαζόμενους ολόκληρο το μισθό. για αυτές τις μέρες που θα χρειαστεί να λείψουν. Βγες και κάντο έτσι, ακόμα και με όρους αγοράς, για να έρθουν σε σένα οι πελάτες. Πού είναι αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες, κάτι που τις διαφημίζουμε συχνά, που λέμε και εμείς ότι να ρε παιδί μου, όχι άδικα, σκλαβαίνει τις, δεν ανοίγει τις Κυριακές. Μπράβο, πολύ καλά κάνει. Το λέω, μπράβο και πολύ καλά κάνει ο σκλαβενίτης και δεν ανοίγει τις Κυριακές. Περιμένω μια τέτοια κίνηση. Ο άλλος ο Παπαστράτος που λέει που δίνει κάτι μπόνους φοβερά κλπ. Περιμένω έναν από εσάς, είναι και μικρό, ένα μαγαζί μικρό, δεν πειράζει. Να βγω και να πω του Κυρμανόλη του Μανάβη στο Μασταμπά, το μαγαζί είπε ότι τους δύο υπαλλήλους που έχει, αν αρρωστήσουν τα παιδιά του, θα τους δώσει ολόκληρη την άδεια και να διαφημίσω. Να πάτε όλοι να ψωνίσετε από τον Κυρμανόλη. Ειλικρινά, αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τους όρους της αγοράς και του μάρκετινγκ, να το κάνω ρε εσείς. Έναν περιμένω, έναν να βγει και να πει να κάνουμε αυτό. Το δίνω και σαν ιδέα, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, βοηθάω όσο μπορώ. Πεις βέβαια από την άλλη, τίθενται και άλλα ζητήματα. Εσύ περιμένεις τώρα την κοινωνία, αν δεν έχει από πάνω, δηλαδή μια εργοδοσία, δεν είναι πάντα κακή εργοδοσία, να έχω ξεφύγει από αυτά πια. Αλλά περιμένεις ή ελπίζεις, να και άλλη ελπίδα που έρχεται, ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας, ακόμα και ένα κομμάτι της εργοδοσίας, θα είναι πιο κοντά, πιο γιωμένη με το τι ακριβώς γίνεται. Και ότι δεν θα χρειάζεται να πει μια κυβέρνηση πλήρωσε τον ρημάδι τον εργαζόμενο που έχει ένα παιδί που αρρώστησε και που χρειάζεται αυτές τις μέρες λίγο υποστήριξη μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Πλήρωσε τον κανονικά, τουλάχιστον για ηθικούς λόγους, να μην τελειώσει ο μήνας και έχει ένα εκατοστάρικο λιγότερο στην τσέπη του. Είναι αμαρτία, είναι κρίμα, είναι ντροπή, πώς να το πω. Περιμένεις όμως να το κάνει η κοινωνία μόνη της. Θα συζητήσεις με την κοινωνία ή θα συζητήσεις με την εξουσία που θέτει τους όρους για το πώς λειτουργεί η κοινωνία? Άσε πάλι το βαρένο, το χοντρένο τώρα. Δεν είναι, είπαμε. Τέλος εδώ, ακούστε ένα γορίλα εδώ από τον Μπρασέν, στον παλιό τον αυθεντικό. Où vivait le bel animal? Souvent, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Garogorie. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Garogorie. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie. Bah, soupirait la centenaire.

Πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». Πίσω σελίδες. «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead, Miss Bad Tearshed Queen, be my squeeze. Πίσω σελίδες τελεία gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Παρασκευή, 21η μέρα του Γενάρη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και μένα και τις προηγούμενες εκπομπές και γραπτά και κείμενα και ό,τι εν πάση περιπτώσει κατεβάζει η κούτρα μου που λένε. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε και με την εκπομπή. Σας έλεγα λοιπόν στο πρώτο μέρος και θέλω να εξηγηθώ λίγο καλύτερα ότι είμαστε πλέον σε μια μετά-COVID εποχή ακόμα και αν δεν έχει περάσει ο COVID. Θέλω να πω ότι συζητάμε για εκλογές πρώτον και συζητάμε για το νέο χάρτη της υγείας και μόνο που το ακούς σε πιάνει ένα ρίγος. Δηλαδή λες ότι εδώ πέρα αυτοί θα τα αλλάξουν όλα στην υγεία. Σε ποια κατεύθυνση λέτε, σε ποια κατεύθυνση. Για καθίστε να σας πω έτσι λίγο το σχήμα, το κλίμα που δημιουργείται, γιατί ακόμα προφανώς δεν υπάρχει κάτι σαφές, ακόμα πρέπει να μειωθούν τα κρούσματα, να μειωθούν οι θάνατοι κλπ. Αλλά είναι σαν να είμαστε έτοιμοι, πώς ήταν η φάση με τον τουρισμό που είμαστε εκεί τον Απρίλιο, τελειώνει ο κορονοϊός. Ό,τι και να έχεις ρε παιδί μου φεύγει, τέλος. Σου λέει έτσι θα πάει και φέτος, μέχρι τον Απρίλιο είναι να ανοίξουν οι δουλειές, να ανοίξει ο καιρός καταρχάς, να μην έχεις τώρα ελπίδες, χιονιάδες και τέτοια. Και μετά θα είμαστε έξω στα λιβάδια να τρέχουμε χαρούμενοι, υπέροχοι, ευτυχισμένοι. Μπορεί και να κάνουμε εκλογές μέσα στην άνοιξη, δεν ξέρεις. Ο Τσίπρας πάντως τις ξαναζήτησε χθες τις εκλογές σε συνέντευξη στο Contra Channel. Έκανε και τα ανοίγματά του προς τον Ανδρουλάκη. Ο στόχος, να ξέρετε, σας θυμίζω, Ανδρουλάκης είπε «Εγώ προσβλέπω σε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση». Για να γίνει αυτό χωρίς να συνεργαστείς με κανέναν άλλον ή για να είναι πραγματικά σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση πρέπει να πάρει αυτοδυναμία το Πασόκ. Βεβαίως, με τις δημοσκοπήσεις που σε κάθε δημοσκόπηση τσιμπάει και από 5%, από 3 με 5%, εντάξει, σε κάνα δύο μήνες θα είναι αυτοδύναμο το Πασόκ, δεν το συζητάμε έτσι όπως το πάνε αυτοί εδώ. Θα σας πω για τις δημοσκοπήσεις αναλυτικά παρακάτω. Ο Τσίπρας εχθές είπε, ο στόχος είναι αυτό το προοδευτικό κομμάτι να έχει πλειοψηφία, δηλαδή όποιος είναι σε ένα χώρο της κεντροαριστεράς, να είναι πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Δεν λέει δηλαδή να βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μάλλον το έχει ξεχάσει αυτό, αλλά ανοίγει τις πόρτες προς την άλλη πλευρά. και του λέει εδώ είμαι εγώ, έλα περίμενε, περιμένω, έλα να τα βρούμε. Εγώ σας λέω κάποτε αυτή σε λίγο καιρό θα είναι ίδιο κόμμα, απλά κάποιος θα πρέπει να έχει πάρει το πάνω χέρι αναλόγως ποιον θα διαλέξει και το υπόλοιπο σύστημα για να παίξει το ρόλο αυτό. Για πάμε λοιπόν να δούμε τη δημοσκόπηση από το Μέγκα χθες, μέτρο ανάλυσης. Προφανώς υπάρχει μια έτσι δυναμική τάση ανόδου του Πασόκ Παύλα Κινάλ, πείτε το όπως θέλετε. Είναι ένα παράδοξο φαινόμενο αυτό, οι Έλληνες δηλαδή, οι κεντρώοι ψηφοφόροι, αυτοί που τουλάχιστον ψηφίζουν Κινάλ, σου λέει τώρα τον ψηφίσαμε, τον βγάλαμε αρχηγό, πρέπει να έχουμε και κάτι. Ο αρχηγός κάθεται, δεν κάνει και πολλά πράγματα, σαν το Βούδα ένα πράγμα. Δεν πάει ούτε από εδώ ούτε από εκεί, δεν παίρνει θέση σε πολλά πράγματα, είναι σε μια κατάσταση που εντάξει οργανωνόμαστε, χρειάζεται, είπε και ο Τσίπρας εχθές, του είπε μια καλή κουβέντα, λέει χρειάζεται να βρει τα πατήματά του και εγώ δεν θέλω να τον πατρονάρω όπως κάνει ο άλλος που του έχει, του έχει κάνει πρόσκληση, αλλά να τα πούμε. Αφήστε όλο αυτό το παιχνιδάκι, όλο αυτό το παιχνιδάκι δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την κοινωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται η δημοσκόπηση που σας θυμίζω ο στόχος της δεν είναι να αποτυπώσει τι λέει η κοινωνία, ο κυριότερος στόχος είναι να δείξει τι να πει η κοινωνία. Και μετά το λέει και η κοινωνία γιατί έχει ένα μαγικό τρόπο ας πούμε να πείθεται ότι αφού το λέει η δημοσκόπηση αυτό θα θέλω ως κοινωνία. Ξέρει καλύτερα η δημοσκόπηση από την κοινωνία τι είναι καλό και τι θέλει η κοινωνία. Nuestras fiestas populares nunca las olvidarán. Λοιπόν, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εκλογές που έχουν αρχίσει ήδη να πυκνώνουν, οι δημοσκοπήσεις εννοώ, έχουμε αρχίσει και έχουμε βάλει τώρα διάφορα ερωτήματα που καθορίζουν, γιατί ψάχνουμε να βρούμε εκεί στο χώρο του κέντρου τι γίνεται. Και η μεθοδολογία, η επιστημονική πάντα, λέει ότι εκεί στο χώρο του κέντρου πρέπει λιγάκι να το διευκρινίσεις, δηλαδή αυτός που λέει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, μετά τον ρωτάς, ειδικά τους δύο πρώτους, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, για να δεις τι χάνουν από αυτούς ή τι μπορεί να χάσουν από αυτούς για να πάει προς το Κινάλ. Δηλαδή τον ρωτάς, σου λέει τι ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ωραία. Έλα εδώ τώρα. Είσαι κεντρωός. Τι νιώθεις, ρε παιδί μου, τον εαυτό σου, κοιτάς μέσα σου και τι βλέπεις. Είσαι κεντρωός. Είσαι κεντροαριστερός. Είσαι αριστερός. Είσαι. Τι στο καλό είσαι. Απαντάει αυτός με βάση το Α, Β, Γ και μετά λέει πόσο μεγάλη συσπήρωση έχει στους κεντρώους ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πόσο μεγάλη συσπήρωση έχει στους κεντροαριστερούς. Και αν δεν του είναι πολύ μεγάλη η συσπήρωση, αν δεν την έχει πολύ μεγάλη, τότε δείχνει ότι εκεί υπάρχει ένα ενδυνάμει κοινό που μπορεί να πάει στο Πασόκ. Ομοίως μιλάνε και από τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ, Ελλάδο, παιδάκι μου, τι είσαι. Είπες Νέα Δημοκρατία, ωραία. Τι είσαι, κεντρός, είσαι κεντροδεξιός. Ακροδεξιός δεν ρωτάνε, γιατί ξέρουν ότι εκεί δεν. Πώς τη βλέπεις τη φάση, δηλαδή κοιτάς μέσα σου, τι βλέπεις. Λέω, άλλος κοιτάω, δεν βλέπω τίποτα. Δεν βαριέσαι. Πες μου κάτι από τα ΑΒ, Α, Βου, Γου, Δου. Λέει αυτός Βου. Κεντροδεξιός, και πώς το βλέπεις, θα συσπηρωμένοι καλά στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, δεν αλλάζω με τίποτα. Ο κεντρός που λέει, γλυκοκοιτάω και λίγο. Το Πασόκ σου λέει, όπε εδώ είμαστε, από εκεί έχει να παίρνει ο Ανδρουλάκης. Προσέξτε επιστημονικά. Μπορεί να έχει και μια βάση, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι δημοσκόπος, δεν είμαι ειδικός. Αλλά βλέπω μια αγωνία από πού θα βρούμε τη δεξαμενή ψήφων του Ανδρουλάκη. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια, του Πασόκ εντάξει, όχι του Ανδρουλάκη, πρέπει να υπάρχει μια δεξαμενή ψήφων για να μπορεί να δικαιολογεί ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 15, τώρα πάει 18, στην άλλη θα πάει λογικά 21, στην επόμενη θα πάει 24, στην επόμενη θα πάει 27, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο θα έχει πάρει, ξέρω εγώ, 68% πιο πολύ από τον Ανδρέα, το 81. Βεβαίως σας τα λέω αυτά και δεν σας είπα το βασικό. Θα μου πείτε, είδαμε στο Μέγκα χθες, τι να σε κάνουμε εσένα. Ξέρω εγώ, αν δεν είδατε ρε παιδί μου τηλεόραση, παρέλειψα. Παράληψη μεγάλη, ναι. Δεν είπα το έλαβον, αυτό που είναι αυτό που καίει, για να δεις και ο καθένας που ανήκεις ρε παιδί μου, για να δούμε τι παίρνει ο δικός μου τώρα, για σκεφτείτε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έλαβον. Νέα Δημοκρατία 36, στην εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση ψήφου, είναι άλλο το τι παίρνει, το τι λένε αυτοί ότι θα ψηφίσουν και άλλο τελικά ποια είναι η εκτίμηση με βάση και τις αναγωγές και τους αναποφάσεις τους κλπ. Συγγνώμη, χτυπάω το μικρόφωνο. 36% η Νέα Δημοκρατία, 24,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφετε. Όχι να τα γράφετε αυτά, γιατί όταν θα φτάσουμε στις εκλογές θα πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω να τσεκάρουμε τη δύναμη δημοσκοπήσεις. Έτσι, για να δούμε αν είναι μέσα, έξω, αν πραγματικά αποτύπωναν την εικόνα της κοινωνίας. Λοιπόν, 36 Νέα Δημοκρατία, 24,2 ο ΣΥΡΙΖΑ, 18,5 κοντεύει να περάσει το ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, η ΚΙΝΑΛ, 5,4 κρατήσαμε σταθερές τις δυνάμεις μας, δεν απολέσαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5 παρακαλώ η Ελληνική Λύση, υπάρχει 5% ζουν εκεί έξω, υπάρχουν ανάμεσά μας 5% που πιστεύουν ότι ο Βελόπουλος είναι η λύση για τη χώρα. Πραγματικά. Επιστολές Ιησού, κυραλιφές, επιστολές για τη, πώς το λένε, κρέμες για τη φαλάκρα που τις διαφημίζει Φαλακρός. Τι να. Εντάξει, συγγνώμη, δεν μπορώ να το πάρω στα σοβαρά. Λυπάμαι. 4,1 μέρα 25, ανωδικά από το 3 κάτι που είχε, 3,5, νομίζω 3,4 στις εκλογές πραγματικά. Και από εκεί και κάτω υπάρχει 1,5%, μέχρι εδώ, μέχρι το μέρα που σας είπα, μέχρι το 4,1, είναι αυτοί που μπαίνουν στη Βουλή, λέμε τώρα με την εκτίμηση ψήφου, έτσι. Και από εκεί και κάτω έχει ένα ενδιαφέρον, τι έχει. Έχει 1,5% δημιουργία ξανά, το θυμάστε το Τζίμερο. Ακόμα υπάρχει 1,5% που πιστεύει ότι ο Τζίμερος είναι η λύση για τη χώρα. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και 1,9% που πιστεύει ότι ο Κασιδιάρης, ένας άνθρωπος που είναι στη φυλακή καταδικασμένος, οι Έλληνες για την πατρίδα, οι Έλληνες γουτουπού, για την πατρίδα σημαίνει αυτό, μην μπερδεύεστε, είναι 1,9%, δηλαδή σχεδόν 2 από εμάς, 2 στους 100 από εμάς, πιστεύουν ότι πρέπει να βγει ο Κασιδιάρης πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα. Τι να σας πω, άβυσσος η ψυχή του Έλληνα. Και πάμε τώρα σε αυτό που εγώ ονομάζω η δικτατορία του κέντρου σε αυτήν εδώ τη χώρα. Διότι το κέντρο είναι αυτό που ξέρετε φυσάει λίγο από εδώ πάει προς την από εκεί, από εδώ φυσάει από εκεί πάει από την άλλη. Αυτό το κέντρο είναι που καθορίζει παιδιά τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και αυτούς τους κεντρώους ψηφοφόρους κάθε κόμματος τους μετράνε ειδικά τώρα. Έχουν γίνει αντικείμενο σαν τα ποντίκια ένα πράγμα, σαν τα πειραματόζωα. Μετράνε να δούνε πόσο κεντρώος είσαι και πόσο την έχεις τη συσπήρωση στο κόμμα που ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές ή σε αυτό που είπες ότι θα ψηφίσεις αν ήταν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή οι εκλογές. Βρίσκει λοιπόν, για να μην σας παιδεύω τώρα με όλα αυτά τα νούμερα, βρίσκει ότι στους κεντρώους του ΣΥΡΙΖΑ η συσπήρωση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 47%, και μάλιστα είναι γραμμένο στα δημοσιεύματα μόλις 47%. Ενώ προσέξτε, σε αυτούς που λένε ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, η συσπήρωση είναι μεγαλύτερη στη Νέα Δημοκρατία, είναι 60%. Άρα θέλει να πει ότι ο Ανδρουλάκης έχει να παίρνει πιο πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Και παίρνοντας, σας είπα, στο τέλος θα βγει αυτοδύναμος. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αν δεν μας κάτσει το σενάριο Ανδρουλάκης, εκείνο το 5% που είναι φουσκωμένο του Βελόπουλου, άμα τα βάλεις μαζί 36% η Νέα Δημοκρατία και 5% ο Βελόπουλος, φτάνουμε για πείτε 41, το μετράω καλά, 41. Αν δηλαδή δεν βολέψει καν άλλο σεναριάκι, καλά είναι να είναι και αυτός λίγο φουσκωμένος για να παίξει μπαλίτσα η φάση δεξιά, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Μπορεί και ο Ανδρουλάκης να ξυπνήσει μια μέρα και να την δει πιο αριστερός και να αρχίσει να συζητά με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε τότε και θα αρχίσει να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, εδώ είμαστε, θα το δείτε, και προφανώς δεν θα βγαίνουν τα κουκιά από την άλλη πλευρά. Και κλείνω λέγοντάς σας ότι και το άλλο σεναριάκι έχει ενδιαφέροντα πράγματα, τις αναπεικονίσεις. Το άλλο σεναριάκι που λέει ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, 24,2 για βάλτε τα και 18,5, πάμε στο 42,7. Πιο καλά από το 41 της Νέας Δημοκρατίας με Ελληνική Λύση. Οπότε αρχίζουν τώρα τα μπαζάρια και το παιχνίδι έχει ανοίξει. Και όλα αυτά τα συζητάς με 81 νεκρούς χθες, με 22.500 σχεδόν συνολικά, με 688 διασωληνωμένους. Εσύ συζητάς για τις εκλογές. Αν πεις εδώ συζητούσες για τα Ραφάλ, έκανες ολόκληρη φιέστα τις προάλλες. Πιο πριν συζητούσες, ξέρω εγώ, για άλλα. Δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε μπει στην επόμενη φάση, παιδιά. Δυστυχώς για αυτούς που περνούν δύσκολα. Δυστυχώς και για την ίδια την κοινωνία που τσιμπάει με αυτό. Που τσιμπάει, που κάθεται το βράδυ να δει δημοσκόπηση, που λέει τι θα ψηφίσουμε, παιδιά, τι θα ψηφίσουμε εδώ πέρα, ψοφάμε για εκλογές. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα μου πεις και εσύ τώρα τι θέλεις, με τις εκλογές να αλλάζουν τα πράγματα. Θα σου πω ότι υπάρχει και εκείνο το παλιό σύνθημα που λέει ότι αν οι εκλογές άλλαζαν τα πράγματα θα ήταν παράνομες. Και θα μου πεις ότι άστο, να πάμε καλύτερα να κάνουμε Σαββατοκύριακο. Μη μου βάζεις τέτοιες ανησυχίες τώρα. άλλο δε μεγάλο ζήτημα που δείχνει ότι πάμε προς την μετά-COVID εποχή, που όμως δεν θα είναι τόσο χαλαρή όσο θα μπορούσατε να τη φανταστείτε. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα τελειώσουν τα βάσανά μας με τον κορονοϊό. Είναι αυτή η αναμόρφωση, ο καινούριος χάρτης της υγείας. Μάλιστα υπήρξε ένα δημοσίευμα της Αυγής για μυστική σύσκεψη, λέει, της αναπληρώτριας υπουργού, της κυρίας Γκάγκα, με βουλευτές από τις περιοχές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, από τις περιοχές που πρόκειται να κλείσουν νοσοκομεία και που αρχίζει το μασάζ τώρα. Έχω να σας πω για την Κρήτη ειδικά, το έχω ξαναπεί από την εποχή Λοβέρδου ακόμα, ότι το Λασίθι, που έχει μια ιδιαιτερότητα επειδή έχει τρεις πόλεις περίπου ίσες σε πληθυσμό, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλες, αλλά είναι κακό το οδικό δίκτυο, η Σιτία, η Ιεράπετρα και ο Άγιος Νικόλαος έχουν από ένα νοσοκομείο. Αυτό είναι το μοντέλο που συχαίνονται να βλέπουν από το Λοβέρδο ακόμα και τη μελέτη Λιαρόπουλου όλοι οι νεοφιλελεύθεροι. Όλοι σου λέει τρία νοσοκομεία σε τόσο κοντινή απόσταση, που είναι μόνο, είναι, ξέρω εγώ, σου λέει ότι είναι κάτω από 25 με 30 χιλιόμετρα, κόβεται. Κόβεται, παιδί μου, εντάξει, δεν θα κλείσει. Θα γίνει όμως ένα κέντρο υγείας και στην Ιεράπετρα, που βέβαια το καλοκαίρι διπλασιάζει το πληθυσμός της, θα έχεις ένα κέντρο υγείας. Άμα θέλεις τίποτα, πήγαινε στον Άγιο Νικόλαο. Τι θέλεις τώρα. Και το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο για τη Σιτία, που είναι πολύ μακρύτερα ο δρόμος και πολύ χειρότερος ο δρόμος για να πας στη Σιτία. Έλα μωρέ, τι τους χρειάζεται τους γιατρούς εκεί τώρα, τι παθαίνεις, τα πολύ σοβαρά θα τα πηγαίνεις. Και υπάρχει μια φιλολογία και ο κύριος Πλεύρης λέει ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει κάποια στιγμή το νέο χάρτη της υγείας, που θα λέει ότι τα πραγματικά σοβαρά περιστατικά θα πηγαίνουν στα κεντρικά νοσοκομεία. Ακούστε, μεταξύ μας, τα πραγματικά σοβαρά περιστατικά και τώρα στα κεντρικά νοσοκομεία πηγαίνουν. Το τι ασθενείς μετακινούνται πέρα δόθε σε όλη την Ελλάδα, επειδή σε ένα νοσοκομείο εκεί στον τόπο του δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, όχι επειδή θέλει να διασωληνωθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, επειδή δεν έχει παιδί μου αξονικό, δεν θέλει να κάνει μια αξονική και τον στέλνεις από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο γιατί έχει χαλάσει, ή από το, τι να σου πω τώρα, από την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ. Το τι μεταφορές ασθενών γίνονται πέρα δόθε, και τώρα αυτό είναι, θα πάει να γίνει θεσμός, αντί να φτιάξεις δηλαδή σε κάθε τόπο την δυνατότητα να έχει ο άλλος την περίθαλψη που χρειάζεται, το κάνεις ακόμα χειρότερο. Του λες, είσαι σε μικρή πόλη, είσαι στη Σιτία, φίλε μου. Δεν δικαιούσε, ρε παιδί μου, να έχεις. Τι θέλεις τώρα, ότι άντε να έχει και έναν παθολόγο να σε δει, να σου πει βήξε, okay, αυτό. Και άμα είναι τίποτα χειρότερο, πήγαινε στον Άγιο Νικόλαο. Πες το αυτό σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να πάει να κάνει αυτή τη διαδρομή. Αυτά θα είναι τα επόμενα επεισόδια στην υγεία. Τα επόμενα επεισόδια στην υγεία θα έχει κλείσιμο, θα έχουν κλείσιμο, δεν θα το πούμε κλείσιμο, θα το πούμε αναδιάρθρωση, είναι πιο ωραίες αυτές οι λέξεις. Θα το πούμε επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της χώρας. Υπάρχουν λέξεις, μην το συζητάτε, πολλές. Αλλά στην ουσία θα έχει κλείσιμο των περιφερειακών, των μικρών νοσοκομείων. Και γιατί, όχι ότι έχουν τίποτα με το να μην έχει ο ηλικιωμένος τη Σιτία, αλλά έχεις να υπηρετήσεις ένα συμφέρον εδώ. Το συμφέρον είναι ότι, φίλε μου, τι θεωρείς πιο πιθανό, αν τον στείλεις το γέρο από τη Σιτία στον Άγιο Νικόλαο για να κάνει έστω μια ακτινογραφία, μήπως είναι πιο πιθανό να πάει να την κάνει εκεί επί τόπου σε ένα ιδιωτικό εργαστηριακό κέντρο να πληρώσει, και άρα έτσι να δουλεύει και η οικονομία, να κινείται το χρήμα, να έχουμε λίγο δουλίτσες. Μήπως είναι αυτός ο στόχος, λέω εγώ τώρα. The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. Πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι συζητήσεις για την μετά-COVID εποχή είτε θα έχουν να κάνουν με τις εκλογές, είτε θα έχουν με το πώς θα, να κάνουν με το πώς θα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα στην υγεία. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα. Και ούτε το ένα μπορεί να σε κάνει πολύ χαρούμενο, ούτε το άλλο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα. Προσοχή στην ελπίδα. Δεν περιμένω ότι θα το πω ποτέ αυτό, αλλά να που ήρθε και η ώρα να το πω. Γεια. Yeah.